से हटती नहीं, मैं बारे तेरे गाने लिखता रहूं, तू जाने क्यों कुछ समझती नहीं, तू जचती नहीं, बाहों में गैर की, जो मांगे फलक तू रखने में ना दो जमीं पर ये पैर भी पट जाओ के गए। हर दुआ में मांगता हूँ तुझको आज भी, जितनी भी मर्तबा मेरा ये दिल लगा, ख्यालों में तू ही साथ थी, के जाना तेरी चाहत है दिल को, दिल पे तो रहम खाओ, अब दूर ही बैठो या फिर सीने से लिपट जाओ।